Do Blond Red Cat dołączyłam także Hidden Orchestra. Po tych nastrojowych utworach z rytmem, który zostaje gdzieś w tyle głowy, przyspieszymy. Przyspieszymy i to przyspieszanie zawdzięczamy najpierw Nandu. Fight your soul. хочу играть пока в лакотику. przyspieszenie dzięki Nandu, a potem duet Red Access. Dawno nie wracałam do ich utworów. Przypomnę, że to jest izraelski duet dwóch producentów z bardzo ciekawymi historiami życia i podejściem do muzyki intrygującym, którzy wydają wspólnie utwory. A my teraz pójdziemy tropem tych dzwoneczków, które zostają w głowie. Thank you. Panta du Prince, specjalista od wykorzystywania wszelkiego rodzaju dzwoneczków, a potem Rob Ellis aka Pinch i Sam Shackleton, ich współpraca i znowu ta wspaniała wymiana, która może następować pomiędzy artystami, którzy są kompletni, a potem, kiedy zaczynają pracować wspólnie, okazuje się, że mogą zrobić jeszcze coś więcej niż zwykłe połączenie ich dotychczasowych ścieżek. Przed nami spotkanie teraz z aktresem i to będzie aktres w dwóch odsłonach. Darren Cunningham, Brytyjczyk, producent, kompozytor i dwa utwory symbolizujące dwa światy. Najpierw aktres w tej wersji, którą najczęściej możemy znaleźć, czyli jako producent panujący nad całością materiału, ale potem nagranie, które powstało wspólnie we współpracy z London Contemporary Orchestra w 2018 roku. Aktres wydał właśnie taką płytę, będącą zapisem spotkania jego muzyki z możliwościami muzyków orkiestry londyńskiej. Bardzo intrygujący album. Jeżeli chodzi o trop, który wskazało mi poprzednie nagranie, to teraz będzie to trop nazwany Voodoo. I ponownie dwie twarze tego samego artysty. Clark w tej wersji dynamicznej, wersji miażdżącej, wersji niezwykle energicznej i energetycznej, którą znamy także z jego setów granych na żywo, i Clark w odsłonie delikatnej, nagranie Black Stone. W finale za chwilę pojawi się artysta, który także ma dwie twarze, co najmniej dwie twarze. Artysta, który rozpocznie nasze spotkanie za tydzień, ale wcześniej przypomnę, że wszystkie tytuły i wszystkich wykonawców zapisałam na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam zakładka audycji i dwie litery PS. Można znaleźć spis od ręki, a także na Facebooku, gdzie PS gra, i PS pani Szydłowska także na tym Facebooku pisze, opisując przygodę swojego życia, kolejne jej etapy, wysyłając niniejszym pocztówkę muzyczną w świat. I kończąc to nasze dzisiejsze spotkanie utworem Johna Hopkinsa. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.